Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Den sidste time har vi afsat til den allerstørste af de tre kriser, vi har behandlet her i dag. Nemlig demokratiernes krise, Torben Steno. Ja, altså, når man sådan kigger ud over Europa i dag, så kan man jo ikke, behøver man jo ikke at være kendt polit for at se, at der er en vis rådvildhed blandt politikerne om, hvordan man skal, hvad man skal stille op med de kolossale økonomiske problemer, der er, blandt andet i EU. Altså, vi har alle hørt om Grækenland, Spanien, Spanien. Altså, der er ingen ende på de der, ikke? Og det breder sig, og det virker som om, at demokratierne simpelthen ikke er i stand til at håndtere sin egen butik. Og hvis vi kigger ud over vores egen verden her, hvis vi siger, at EU er vores egen verden, hvis man kigger til USA, så er det altså heller ikke kønt, hvad der foregår der. Og samtidig ved vi, at de steder i verden, hvor det virkelig går fremad, der er det altså ikke demokratiet, der er i højsædet. Det er det kineserne, som jo er en slags kapitalistisk diktatur. Politikerne har svært ved at træffe beslutninger, og nu overlader det til teknokraterne. Ja, og der er teknokratregeringer af forskellige afskygninger nu i Grækenland, i Italien. Og i Belgien har man ikke haft nogen regering i halvandet år, og indtil faktisk i går eller i dag, så gik det faktisk meget godt. Der er vækst i Belgien, og befolkningerne begynder at længes efter en stærk mand, og splittelsen i EU, det er alle fordommene om hinanden. Altså, italienerne begynder at snakke grimt om tyskerne og grækerne. Altså, det hele er i opløsning. Men belgierne, de har også et budgetunderskud, ligesom de har i de mellemøstlige lande, eller middelhavslandene. Så nu skal de jo også til at træffe nogle beslutninger i Belgien. Ja, men vi sidder vel med det samme store spørgsmålstegn i hovedet. Hvad i alverden gør vi? Og det vil vi jo altså så gerne diskutere med tre mennesker, der har nogle kvalificerede bud på, ja, både på, hvad problemet er, og hvad vi måske kan nå frem til at bare antyde en løsning på vej ud af krisen. Og med os her i studiet i dag, der har vi demokratiforsker Henrik Bang, og så har vi chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard, og vi har tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Og for at lægge ud med den, som jeg i hvert fald på forhånd har fået den mest pessimistiske melding fra, det er dig, Henrik Bang. Hvad er der overhovedet nogen vej ud af det her? Det er jo ikke, fordi vi ikke bryder os om demokratiet, men står vi simpelthen der, hvor verden er blevet så indviklet og så moderne, at demokratiet ikke passer som styreform længere? Ja, men altså, demokratiet er jo den mindst ringe styreform, vi har. Det blev sagt for mange år siden. Og hvad hedder det? Der er jo ikke noget i den forstand med, at vi skal væk fra demokrati, men vi skal forny demokrati, og vi skal reformere demokrati. Fordi demokrati er opstået i en tidsalder, som ikke længere er den tidsalder, vi lever i, og er meget funderet og forankret i det her med at forhandle interesser og den slags ting, og slet ikke nok gearet til at løse transnationale opgaver, og slet ikke nok gearet til at løse de store udfordringer med global opvarmning, økonomiske kriser og den slags. Så vi bliver nødt til at finde ud af et eller andet med, hvordan at vi får lavet hele vores indstilling til demokrati om. Fordi som det er i dag, har vi to store problemer omkring demokrati. Det ene er, at vi hader politikerne, og vi hader politikerne mere og mere, og det gør vi næsten i alle lande og alle mulige form for service og sådan noget viser, at vi bliver mere og mere skeptiske over for politikere. Og på den anden side, så har vi en tendens til ligesom at helliggøre demokratiet. Vi kan ikke rigtigt. Hvis vi begynder at kritisere, der stiller os skeptisk over for det, så er vi nogle grimme nogen, som er enten ude på den yderste ene eller anden fløj. Og på et eller andet måde, så det vi har brug for i dag er og genvække politikerrollen som noget positivt og noget produktivt, som nogen, der virkelig kan gøre noget for befolkningen, være med til at løse deres problemer og tage vare på de store udfordringer. Og jeg har altså ikke noget nemt opskrift på, hvordan du konstruerer sådan et billede af politikerne, fordi det er jo dem, som de fleste derude hader og hader. Bo Lidegaard, du er jo ikke politiker. Men altså, hvordan ser du, er der en vej ud af krisen, eller er vi nået dertil, at demokratiet, altså hvordan skal det moderniseres, så det kan blive effektivt? Jamen, jeg er jo enig i, at det er i tider som de her, vores styreform og vores opfattelse af, hvad demokratiet er, står sin prøve. Det har det jo så gjort før, og heldigvis har det jo også bestået den prøve tidligere. Hvis jeg skulle pege på to ting, en på det nationale niveau og en på det internationale, så vil jeg sige, den forestilling, som i sin enkel form hedder kontraktpolitikken, hvor politikerne er forfaldet til at gå ud til vælgerne og sige, nu lover vi jer, at i den næste valgperiode vil der ikke ske det og det og det, det sørger vi for, at ikke sker, og til gengæld vil vi sørge for det og det og det, og det er de løfter, vi giver jer. Det er den værst tænkelige form at udøve demokrati på. For det har jo som sin præmis, at verden på en eller anden måde ligner sig selv og er ret uforanderlig. Og det, vi står midt i, er jo en verden, der tværtimod forandrer sig fundamentalt. Ikke kun i Europa, ikke kun i USA, i hele verden. Så i stedet for, så tror jeg, at vi har brug for politikere, der siger, det er denne her vej, vi vil trække. Det er de her mål, vi sætter. Og så skal I øvrigt regne med, at alting forandrer sig, og vi svarer på de forandringer, på de udfordringer efterhånden, som vi møder dem. Det er på det nationale. Og den anden store illusion, som jeg tror, vi kommer til at gå op med, det er, at der er rigtig mange, der i det internationale arbejde har ligesom kommet til at forvirre det der med, at i demokratiet, der har hver mand eller kvinde én stemme. Vi er alle lige for loven. Og så siger man, jamen så må et internationalt demokrati jo være et sted, hvor alle lande har en stemme, og alle lande er lige for loven. Og det sidste er rigtigt, men det første er det jo ikke. Det er jo ikke sådan, så et land har en stemme, og at et globalt demokrati og internationalt samarbejde forløber ved, at små og store lande har samme indflydelse. Det ville jo øvrigt være helt udemokratisk, hvis det var sådan, det at Island og Indien havde samme indflydelse. Så det er ligesom med, at, og det er noget meget af det, som tynger det internationale samarbejde, det er jo, at, han er sagt, at befolkningerne efterhånden tror, at hvis man er et lille land på 5 millioner mennesker, så skal man have samme indflydelse i verden, som hvis man er et stort land på 500 millioner. Ville det ikke være endnu værre, hvis vi havde et verdensparlament efter princippet én person, én stemme? Så ville vi jo have endnu mindre, skulle jeg sagt. Jeg ved ikke, om det ville være værre. Det ville være mere demokratisk, hvis du ikke det ville være demokratisk, men det er der jo ikke nogen, der tør. Nå, det kan vi jo, vi har god tid, så vi skal også lige høre, hvad Per Stig Møller har at sige, fordi i dag i Berlingske, der har du en kronik, og jeg læser fra den, fordi den starter jo sådan set med hele balladen her. Der skriver du, under et EU-topmøde for nogle år siden sagde Luxembourgs kloge statsminister Jean-Claude Juncker med trist og lavmælt stemme, vi ved alle, hvad der skal gøres, men vi ved også alle sammen, at hvis vi gør det, falder vores regeringer. Det er jo ikke rart at tænke på, at I alle sammen faktisk godt ved, hvad der skal gøres, og så kører det bare videre, videre, videre, fordi folk er blevet glubende uhyre, som vil have en, altså, er umætteligt. Jamen, pointen er jo, at den er i demokratiet, der er det meget lettere at smige maligheden og sige, at det behøver ikke gøre sig ondt. Og så bestemmer man selvfølgelig for dem, som siger, at det behøver ikke gøre sig ondt. Og derved har Juncker jo ret i at sige, hvis du ved, hvad reformer, der skal til, og det er hårde reformer, så kan du godt foreslå dem, men de bliver aldrig gennemført, for regeringen falder til fordel for en opposition, som siger, ah, så slemt er det ikke, og så bliver valgt ind. Så det er jo demokratiets problem, det er der krisebevidsthed nok? Altså min vurdering er, at demokratiet reagerer altid, men altid sidste øjeblik, for det er lettest og mageligst at skubbe ud. Alternativet til beslutningen skal være meget værre end den beslutning, man står overfor, som man har skubbet ud. Så derfor tror jeg så også, at demokratiet til syvende og sidst skal klare kriserne, men de prøver at undgå det. Det er pointen med Junkers der. Jeg har siddet ved talrige topmøder, hvor vi har siddet og diskuteret problemerne. Det er jo ikke, fordi lederne i Europa er døve og blinde og dumme og ikke kan noget som helst. Men de kan jo godt se, at de går aldrig ind. Og det er jo det, vi har kunne se i Sydeuropa. Nu kom de så hjem og sagde, at det her skal vi så gøre, hvorved de er ude af jobbet. Ikke? Så er det mit spørgsmål i kronikken. Er vi kommet derhen, og det gælder så især Nordeuropa og ikke Sydeuropa, at vi slet ikke kan reformere mere? Altså i Sydeuropa er det, fordi man ikke vil betale regningen. Herhjemme er det, fordi man ikke vil være med til at betale den regning, man ved skal betales, men den kan de andre betale. Og det er den situation, man kommer i, når, det er min analyse, det er, når over 50% lever af offentlig løn eller offentlig overførsel, så vil de selvfølgelig stemme for dem, som sikrer, at der ikke sker voldsomme reformer. Og derved bliver krisen kun dybere. Nu, men når, hvis vi nu tager Jean-Claude Junckers udtalelse her, så siger han, vi ved alle sammen godt, hvad vi skal gøre. Det vil sige, at det er sådan set ligegyldigt, om vi holder nogle valg, der er ikke nogen ideologiske forskel, så er det jo også nemmere for politikere at sige, nu bliver det rigtig ubehageligt, så smider vi ansvar, så må teknokraterne gøre det. For de ved jo godt, hvad det er, der skal gøres. Det var jo ikke det, der var meningen, da Jean-Claude Juncker sagde det. Jamen, den kan man godt udlægge. Ja, pointen var jo præcis den, at vi står foran nogle meget, meget vanskelige beslutninger, som skal træffes. Det er bare lettest ikke at træffe dem. Og træffer man dem, så ryger man ud, og så kommer de ind, som, som har vundet ved, sige, at vi ikke vil træffe dem. Ja. Men det er jo ikke kun et krisebevidsthedsproblem. Det er jo netop et strukturelt problem i vores politiske system, fordi det er sat op på den måde, at på den store scene, når man går frem her i radioen, sidder i tv og alle steder, så er det helt i orden hele tiden. Det bliver man nødt til for at blive valgt og appellere til, hvad man vil gøre for de gamle, og hvordan man forbedrer alle menneskers vilkår på den ene og den anden måde. Og når man kommer tilbage og går ned i maskinrummet inde i Folketinget, ja, så er der de strukturer, der er, og de, hvad hedder det, former for samarbejde, der er. Og der er noget, der er muligt, og der er en masse ting, der ikke er muligt. Og vi har set det i så mange, mange eksempler på det, i masser af år, med kommissioner og råd og alt muligt, der kommer frem med den ene og den anden fremragende forslag til reformer, så kommer det ned i maskinrummet, hvor interessepolitikken kværner, og så er det bare slut. Så det er ikke kun et spørgsmål om at skabe en ny krisebevidsthed hos befolkningen, som jeg øvrigt er enig i, at der netop skal, fordi man har den her fornemmelse. Jeg har selv den fornemmelse, at jeg sidder i orkestret på Titanic, mens vi er på vej ned, ikke? Og det hele er slut i overmorgen, og så videre. Jeg er enig i, at der er nogle hårde realiteter derude, og ligegyldigt hvilken regering man er, eller folketingsparlamentsflertal, så kan man ikke ændre de grundlæggende præmisser. Men det er altså ikke det samme, som der ikke er forskellige politikker, man kan føre. Og en af de store delelinjer, både i USA og Europa i dag, det er jo mellem det grundsynspunkt i politik, at problemet er egentlig skat. Problemet er egentlig stat. Problemet er egentlig, at det bliver opkrævet for mange skatter til for meget stat og for mange offentlige udgifter, og det skal rulles tilbage for, at man kan få den vækst tilbage, som de fleste mener er vejen frem. Imod et andet grundsynspunkt, som er, nej, det er sådan set ikke skatten, det er galt, men det er heller ikke staten. Vi skal have den stat, vi har, den offentlige sektor, vi har, til at fungere bedre, til at producere de ydelser, den producerer bedre, men uden en meget stort fællesskab, der er skattefinansieret, så går den ikke. Det er to meget forskellige svar på den samme krise, så der er bestemt politiske valg her. Og jeg vil lige huske på, at de der teknokratregeringer i Sydeuropa, det er jo ikke sådan, at de har fået magten. Det er jo stadigvæk det græske parlament, der bestemmer i Grækenland. Og teknokratregeringen er jo bare nogen, der foreslår noget, og som tager tævne. Det er stadigvæk de folkevalgte parlamentarikere og det græske demokrati, der bestemmer. Jo, men der er det jo også meget interessant, fordi det er jo også logikken ud fra det, jeg skriver der, at hvis det bliver tilstrækkeligt ubehageligt, altså kommer en eller anden, på et eller andet tidspunkt, kommer der en ny måde at forvalte demokratiet på. Ellers skulle vi pludselig være kommet til endestationen for hele historisk udvikling. Det er vi jo ikke. Jeg kan bare ikke forudse, hvad det bliver. Det er også det, Henrik går og leder efter. Hvad bliver det? Men det bliver selvfølgelig noget. Og der er det jo så pointen, eller en af pointerne i kronikken, det er, at vi så får autoritære teknokratiske styreformer. Det er jo egentlig meget karakteristisk, at når det bliver så ubehageligt, som vi var inde på før, så du ikke kan blive valgt på det, og ingen kan blive valgt på det, og befolkningen er i oprør, så er det egentlig meget smart, at politikerne tager et skridt tilbage og sætter teknokrater ind, der ikke skal vælges. Og så er du på vej over i teknokratisk styre. Men jeg vil godt tage en anden vinkel ind for at se på demokratiets krise. Nu har vi Bo her, chefredaktøren for Politikken, og det er ikke for at genere politikken, det er problemet, jeg vil ind på. Problempolitikken. Ja, nej, altså det er jo ikke noget problem med politikken. Det er kommunikationsproblematikken i det hele taget. Jeg synes, hvis vi skal forstå de vanskeligheder, vi er enige i, skal vi også forstå de vanskeligheder, borgerne har med at komme ind i til begreberne. Hvad er problemet? Og der tror jeg, at vi er kommet fra en skriftkultur, ja, det tror det ved enhver, fra en skriftkultur til en rullende billedkultur. Det vil sige, at vi får vores information mere og mere via rullende billeder, hvor det så er jo emotionerne, der reagerer, og ikke det rationelle eftertanke reagerer. Du kan ikke kontrollere et rullende billede, for det er forbi. Hvis du vil kontrollere det, så får du ikke fat i, hvad der foregår. Hvorimod du kan læse tilbage i en tekst. Du kan læse tilbage i en avis og kontrollere avisen og sige, hvad nu det for noget, men du kan ikke med en tv-avis eller en tv-debat. Og det vil sige, du kommer for mindre og mindre at vide, og mere og mere og mere og mere overflade. Og det betyder så, at som borger er man temmelig lost. Fordi det bliver så meget, meget lettere at tage sig af personskandaler og alt muligt overfladisk, i stedet for at få borgerne aktiveret. Du kan kun aktivere borgerne via det rationelle, men borgerne bliver aktiveret via det emotionelle. Det er et yderligere vanskelighed for demokratiet. Hvis jeg lige må gøre det færdigt, hvis man prøver at se på kommunikationsteknologiens historie, så har hvert stort spring i kommunikationsteknologi skabt et spring eller en ændring i styreformerne, lige fra skriftens opfindelse. Og derfor sker der også noget med den nye måde, vi kommunikerer på. Den vil fremkalde en anden måde at forvalte demokratiet på, eller en anden styreform. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer demokratiets krise i verden. Det gør vi med tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, og med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard og demokratiforsker Henrik Bang. Hvis der skulle være nogle lytter derude, der havde en kommentar eller spørgsmål, så er I velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7. Bo Lidegaard, der var en stikpille til medierne, eller de moderne medier fra Per Stig Møller. Hvad er din kommentar? Det er, at jeg tror, der er en tilbøjelighed til, at politikere siger, det er jo ligesom medierne, der sætter dagsordenen, og vi er nødt til at følge den dagsorden, medierne sætter. Medierne siger, at vi bliver nødt til at skrive om det, som politikerne interesserer sig for, og som de. Og borgerne siger, hvorfor er der ikke nogen, der taler om det væsentlige? Hvorfor er alle så overfladiske? Og i den der trekant, der går rigtig meget tabt. Men hvad jeg sagde, både som medie og øvrigt også som en elektronisk medie, nu fører vi her en debat, en lang debat, men altså som medier, som politikere, som borgere, der har vi jo simpelthen en demokratisk forpligtelse til at gribe fat i også de store problemer. Og jeg vil ikke acceptere den præmis, Per Stig lidt pessimistisk kommer med her, at man kan ikke blive valgt som politiker på de hårde dagsordner. Igen, hvis man går tilbage i historien, hvis man ser på nogle af de tidligere kriser, demokratiet har gennemløbet, der har vi jo haft ansvarlige politikere, der har stillet sig op og faktisk blevet store politikere og store folkestøttede politikere ved at sige, den er helt gal, og nu gør vi noget ved. Ja, altså det vi mangler i jamen, hele det vil jeg godt svare på, jamen, fordi det skal du nok få lov til, ja, men altså det, man så mangler, er det så ikke, at der er nogle politikere, der virkelig slår i bordet og siger, hele EU, det er sådan en romersk dekadence af offentlig sektor, nu skruer vi ned. Nu skal det nu har jeg jo rent faktisk som politiker skrevet den kronik, du taler om i dag, hvor jeg beskriver alle de vanskeligheder, vi står foran. Ja. Så jeg synes nok, jeg har tilladt mig at tage fat i problemerne. Og det er for let, det der, du sagde, Bo, fordi det er jo ikke det, jeg prøver at påpege problemet. Vi er nødt til at tænke dybere, Bo. For du har da fuldstændig ret i, at politikerne giver medierne skyld, og medierne siger, at politikerne snakker ikke om andet. Det kan vi godt blive enige om. Det, jeg godt synes, og der er du godt, Henrik, er med her, det, jeg synes, vi også skal tænke over, det er, jamen, der må være nogle mekanismer, som driver. Og det er ikke noget, jeg får genere TV-avisen eller Politikken eller mig selv eller Helle Thorning. Det er, der er nogle mekanismer, og der er kommet nogle nye mekanismer, som formidler, som adskiller sig fra demokratiets fødsel. Altså det var avisen, der skabte demokratiet. Ikke? Hvor det skete med Twitter og med Wikileaks. I dag ved vi en kolossal masse om en kolossal masse ting, men vi har ikke noget kundskab om det. Altså dybden og sammenhængen mangler. Det var den ene side. Det andet, du sagde om EU. Jo, men der vil jeg sige, prøv nu at se. Altså det, jeg frygter, det er, at vi slet ikke har fattet Europas position i verden. Hvis vi forestiller os Europa, EU sprængt op, i en moderne verden med en moderne kommunikation, med globaliseringen, med den korte afstand, der er mellem kontinenterne, jamen så kommer Europa til at ligne de italienske fyrstedømmer i renæssancen, hvor de jo også lå med en masse små lande, der var i krig med hinanden, og spillede ikke nogen som helst rolle. I dag går du hurtigt, kommer du hurtigere til Rom, end du i før i tiden kom til Roskilde. Ja, men det er jo også strålende, og hvad gør vi ved det? Altså, når vi snakker om, at EU er på et globalt plan jo ikke nogen kolossal spiller, så er man op imod et kapitalistisk diktatur som Kina. Det er jo fordi, der er jo ikke noget med høringssvar. Der er ingenting der. Nå, der skal vi jo ikke opgive demokratiet af den grund. Der er jeg jo enig med Bo, det var også, hvad jeg sagde tidligere. Jo, men vi bliver da nødt til at gøre noget, ikke? Jamen, vi er nødt til at gøre noget. Det er jo også derfor, Angela Merkel prøver at gøre noget. Det er vi så ikke enige i. Der står EU jo faktisk i en helt ny situation, som det er en helt anden debat. Får vi en kerneland, der kører meget hurtigt rundt om sig selv, og får vi udenom den kerne en cirkel, hvor vi ligger, som drejer langsommere rundt. Altså, du kan se, det kan være middelalderunivers. Det er jo risikoen, at du nu pludselig får sprængt Europa op. Jo, men er det ikke, at tingene går så hurtigt nu, at der er simpelthen ikke tid til alt det der snak, så vi ender med stort set ingen indflydelse her, og så må vi bare finde os i det. Det er jo problemet, hvis du stillede mig et spørgsmål. Ja, okay. Ja. Altså, det er jo problemet med, at vi har brugt meget tid på snak, i stedet for at handle. Jeg har siddet der i over 8 år, og vi er jo kommet til topmøderne med en dagsorden, som er røget af bordet, fordi der så var noget, der er så aktuelt, som for eksempel traktaten, der var røget osv. Og så røg pludselig topmødet, der skulle koncentrere sig om, hvordan man får gjort Europa mere konkurrencedygtig, hvordan man får skabt flere arbejdspladser. Det ryger pludselig i baggrunden, fordi vi skal ligge og slås med nogle formuleringsmæssige ændringer. Så man har taget fejl af den alvorlige dagsorden. Og det er også derfor, jeg er lidt bange for Merkels idé med en ny traktat. Nu skal vi altså passe på, at vi ikke laver det en gang til, at vi glemmer at diskutere det allervæsentligste, som står foran os for at diskutere noget, som kunne være rart at få løst meget senere. Men demokratiet har stadigvæk nogle enormt væsentlige problemer, som demokratiet kun kan komme ud af, hvis det reformerer sig selv. Fordi hele problemet med demokrati er, at det er sat op omkring en figur, der hedder, hvordan får vi alle sammen fri og lige adgang til og nyder fri og lige anerkendelse i politisk beslutningsproces. Det er sådan, det er sat op. Hør, den amerikanske konstitution begynder med ordene, we the people, og hvad hedder det? Det er, hvad demokratiet handler om oprindeligt hele tiden igennem, ikke? We the people's interesser skal repræsenteres af nogen, der ender os. Det skal sørges for, at vi får en offentlighed, der kan behandle og diskutere og deliberere. Hvad er problemet ved det i dag? Jo, at det tager opmærksomhed væk fra den anden dimension, som der altid har været i politik, og altid vil være i politik, det er, hvordan laver vi nogle fornuftige løsninger for folk derude? Hvordan håndterer vi alle de store kriser og problemer og udfordringer, vi står overfor? Og de to ting er i et voksende skisma med hinanden. Hvis I ser, vi kan nemlig se det med EU og Danmark. Danmark er we the people, ligesom USA, og har altid været det, og det er en stor flot demokratisk tradition, vi har, at vi har haft folk og alle bønder arbejder med til at danne det, forankre det for politisk system, som vi kalder Danmark. Men EU er slet ikke det. Det blev lavet af nogle eliter. Det blev sat op omkring en problematik, der hed, hvordan klarer vi vores kul- og stålproblemer, hvordan klarer vi alle vores politikopgaver med at gøre livet lidt bedre for befolkningerne derude, som vi ikke selv kan klare at blive for små til som lande. Og de to dimensioner har vi svært ved at forene. Og stakkels Angela Merkel, kan du se på, hvor svært hun har ved at forene det. På den ene side ved hun godt, at på den ene side, så handler det om nødvendighed. Vi dør i møg, og vi dør i økonomisk katastrofe, og vi dør er globalt alt muligt, hvis ikke vi handler og gør noget ved problemerne nu, og gør, hvad der skal gøres. Og så kommer vi ned i vores parlament. Nu lyder du næsten ligesom den stærke mand, der bliver efterlyst rundt omkring. Ja, og så kommer vi ned i, så kommer hun ned i sit parlament, og alt muligt, og hvad sker der så? Ja, så er de da fuldstændig ligeglade for det handler. Interessepolitik, og det handler om alt muligt andet. Og det er jo ligesom det, der er problemet. Vi har en stor, hvad hedder det, platform i Europa for at gøre tingene meget bedre og anderledes end alle de andre, fordi vi har de to dimensioner. Vi har en national dimension, der hedder demokrati, we the people, og vi har en europæisk dimension, der hedder, nu skal vi fandme løse vores globale udfordringer. Ja. Men altså, jeg må sige, jeg har altså så svært ved at forstå den der modstilling af det demokratiske og folkelige og forankrede og så det europæiske. Det europæiske er jo sammenslutningen af europæiske demokratier, som i øvrigt har valgt at beholde en rigtig stor del af beslutningskraften selv, og derfor ligger den demokratiske kontrol på det nationale niveau, for det har vi villet have på den måde. Og derfor forstår jeg simpelthen ikke det der billede af Europa som sådan en stor, overstatslig, fjern for folket, bureaukratisk mastodont, som det er jo summen af de demokratiske viljer. Og det svarer jo fuldstændig til, hvis du melder dig ind i en håndboldklub eller en boligforening, så er det jo kun boligpolitikken eller de fælles anliggender, I diskuterer der, og der er jo ingen, der forventer, at du der står til ansvar for alt muligt andet, og du kalder den jo ikke udemokratisk af den grund. Men det er jo sørgeligt at høre, at nationalstaterne, herunder også danske demokrater, at det første, de vender sig mod i en udfordret tid som denne her, det er samarbejdet i Europa med andre demokratiske lande. Jamen, det er. Men det er altså noget vores undskyld, fordi EU er overhovedet ikke noget, der minder om en nationalstat. En nationalstat er forankret i nogle ting, som hvad hedder det, vi, som er helt forskellige fra, hvad EU nogensinde kan blive forankret vi har jo i. Men, og derfor at kalde det Vi har jo så udtrykket undgået, at det skulle blive en nationalstat. I sådan en græsk forstand eller sådan noget, er jo fuldstændig åndsvær. Og det er heller ikke nødvendigt, fordi at det er jo det, jeg netop vil være enig med dig, at det, der handler om, det er at prøve at finde ud af, hvad er det unikke ved den konstruktion, vi har lavet nede i EU? Hvad kan den bruges til at forny vores egne demokratier med? Hvordan kan vi udvikle den hen i en retning, hvor den gør os alle sammen stærkere og gladere og mere involverede? Nu synes jeg, du har hisset pessimismen op to gange. Nu må vi have nogle løsninger på, ellers er det jo næsten ikke til at bære. Jamen, altså, løsning med EU, der jeg synes, Bo holdt meget, meget fremragende indlæg lige før. fordi det er jo fuldstændig rigtigt, når man taler om demokratisk underskud. Der er ikke noget demokratisk underskud overhovedet. Man er repræsenteret ved sine regeringer, som er ansvarlige over parlamenterne og udgår parlamenterne efter et folketingsvalg. Det er jo ikke demokratisk underskud, at de så forhandler og kommer til nogle løsninger. Og vi har ikke ønsket, at det skulle blive et teknokratisk mastodont. Det er jo præcis, hvad vi ønsker, det ikke skal blive. Mm-hmm. Det er derfor, jeg siger fædrelandenes Europa, for det er baseret på nærheden ved, at borgerne har vælger nogle repræsentanter, det er så regeringerne, som sidder og forhandler. Og når man overfalder kommissionen, for det er det letteste, så skal man ikke glemme, at vi sidder altså i ministerrådene og vedtager tingene. Men der er så vejen frem, at man koncentrerer sig om det væsentlige og væsentligste i EU, og lader småtingene og de mindre ting ligge i nærhedsprincippet. Men her, der helliggør vi demokratiet igen, for ved Gud er der demokratiproblemer i EU. EU har eksempelvis overhovedet ikke nogen demokratisk offentlighed. Den eneste offentlighed, der er i EU, den sidder i de nationale, og de nationale offentligheder dyrker deres egne nationale problematikker. Der er ingen som helst, det er ganske forsvindende opbakning, der er til EU fra vælgernes side. Der er langt færre, der går ud og stemmer til EU, end der går ud og stemmer til lokale og nationale valg her i Danmark. Der mangler i det hele taget en ufattelig masse ting, som karakteriserer det, vi normalt kalder et demokrati. Men til gengæld har det nogle andre styrker, som vi desværre underminerer også, fordi vi så bare afskriver det som teknokrater og alt muligt, fordi de har opfundet en masse nye måder at forhandle mellem offentlige, private og frivillige organisationer, for eksempel. De har fundet en masse nye måder at lave netværk og løse politikproblemer på den måde. Og det skulle vi måske også interessere os for. Og så netop få den debat om demokrati og styring, som vi trænger enormt meget. Du sidder midt i den. Jeg vil sige, du lytter til Radio 24-7, hvor vi faktisk diskuterer demokratiernes krise, de vestlige demokratiers krise, krisen i EU, USA, de vestlige landes mangel på beslutsomhed i en vanskelig situation. Og det gør du jo i programmet Kort Ue Steno her på Radio 24-7. Og hvis du har en melding eller noget, du synes, vi skal tage stilling til et spørgsmål, så kan du altså ringe ind på 20 24 7. Og jeg synes jo også, det som Henrik Bang er i gang med, du snakker om alle de problemer, der er med demokratiet, og så synes jeg, du trækker det mere og mere tæt på os selv, hvor jeg tænker, jamen altså, de problemer, verden står i nu, der er det et spørgsmål om, at hvordan får EU handlekraft, så er jeg næsten ligeglad med, hvor meget man har skulle have sagt helt ude i sådan nogle små lande som os, fordi man sidder jo, når man ser på, hvordan finansmarkederne agerer, så er det jo ikke underligt, at der er mange, der føler en vis afmagt over for at sige, hvor meget kan de politikere, der rent faktisk sidder der, hvor meget kan de overhovedet i forhold til for eksempel kineserne, som jo ikke har noget som helst. De kan en hel masse, det kan du se på markedets reaktion. Lige snart du ser, markedet ser, at nogle af politikerne er ved at blive enige, og de bliver enige om noget, så rejser aktiekurserne sig. Men det går lidt langsomt, ikke? Ja, de går meget hurtigt op og ned, aktiekurserne. Ja. Nå, men, og hvis de indtrykker, at der ikke er truffet nogle beslutninger, at Papandreou alligevel ikke leverer, hvad der skulle leveres, så ryger de ned. Så politikerne har en kæmpe indflydelse på det, og derfor også et kæmpe ansvar på at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Og det var der udgangspunkt for diskussionen. Er vi i stand til at træffe de rigtige beslutninger i rette tid? Og der er altså så min pointe den. De bliver nok truffet, men meget, meget sent, og der kan være sket mange ulykker undervejs. Også fordi vores måde at styre på og kommunikere på, og vores samfunds sammensætning er meget forandret fra tidligere. Jeg tænker, skal man så ikke give EU nogle flere muskler? Det er jo det, den tyske kansler er blevet fortaler for. Det, hun siger, sådan meget enkelt oversat, det er jo, hvis I ude i eurolandene vil låne af den tyske troværdighed, økonomiske troværdighed og politiske beslutningskraft. Hvis I vil låne af den, så bliver I også nødt til at samarbejde tættere med os og mere forpligtende. Men er det ikke lægge en pistol på bordet? Jo, men omvendt kan du sige, at hvis du siger her i studiet, vi sidder her fem mennesker, nu skal vi være økonomisk solidariske med hinanden, så er det jo ikke så mærkeligt, hvis nogen af jer siger, det kan da godt være, men skulle vi så ikke begynde at aftale også at koordinere, hvor meget vi tjener og hvor meget vi forbruger? Fordi hvis vi skal dække ind solidarisk med hinanden, så vil jeg sådan set godt vide, hvordan din kassekredit ser ud, og jeg vil måske også godt have hånd i hanke med, hvad du bruger dit kreditkort til. Så de to ting hænger jo sammen. Hvis vi alle sammen klarede os fint, uden at have et tættere samarbejde. Bo, det tror jeg rigtig mange er enige i, men altså, vi har jo et moral hazard problem. Det er jo det, som derfor vi er i den her krise. Grækenland snød med præmissen, før de kom ind i EU, og altså, og nu prøver vi jo igen. Altså, sagen er jo at tyskerne siger, at på et eller andet tidspunkt, så løser vi det her problem. Men vi skal ligesom have nogle garantier fra Italien, Spanien, Grækenland på, kan I holde styr på jeres budgetunderskud fremover? Altså, og nu har man sådan nogle bureaukrater inden, og så er det man måske fint, okay, så har man sådan en resigneret pragmatisme, hvor man siger, lad nu bare de her teknokrater i Grækenland gøre deres arbejde, og så må vi så leve med den der manglende demokratiske legitimitet. Det er jo sådan set det. Jeg er enig hele vejen, bortset fra den sidste, fordi igen, det er jo parlamentet, der har sat teknokraterne ind, og det er parlamentet, der kommer til at vedtage de sikkert forfærdelige ting, de kommer til at vedtage i Grækenland. Men altså, det er klart, at hvis grækerne vil være en del af et fællesskab med lande, som allerede ved at sige, vi er solidariske med jer grækere, kan afhjælpe deres økonomiske problemer, fordi det kan sænke renterne på de lån, der plager grækerne. Hvis grækerne vil have den solidaritet for et land som Tyskland, så tror jeg, prisen for det bliver, at tyskerne vil have mere hånd i hanke med, hvilken økonomisk politik kan indføre. Ja, det er fuldstændig rimeligt. De to ting følges ad, og man kan ikke forestille sig, at tyskerne bare siger, ved I hvad, I får en blankocheck, og så kan I jo ikke gøre, hvad I vil. Men nogen vil jo sige, at det er manglende demokrati. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke tyskerne, der siger, at vi vil gerne garantere jeres udenlandsgæld. Det er jo sådan set grækerne, der kommer og siger, vil I ikke nok har I lyst til at overtage? Garantere vores udenlandsgæld, så renten på den kommer ned? Og så siger tyskerne, ja, det vil vi sådan set godt, forudsat vi får hånd i hanke med jeres økonomi. Det er ikke helt legitimt på Tyskland at sige, hvis vi skal betale for festen, så vil vi da også bestemme, hvordan det skal være. For at blive i Bos billede, så svarer det jo til, at vi sidder her omkring bordet, vi er femmer, og vi bliver enige om, at vi skal dele en pulje. Ikke? Og Bo og jeg, vi er generøse, vi lægger en masse penge ind. Henrik, han er lidt mere fedt, han lægger lidt ind, og I to, I snupper bare alle penge. Ja. Så kan det godt være, at vi bagefter ikke vil være med til det. Fint, det er noget til. Jamen altså, er det ikke fuldstændig fair at sige, som sagerne står lige nu, så burde sådan et land som Danmark bare sige, vi bakker bare op om det, Merkel har gjort. Når Jarl siger, det ikke er demokratisk, så er det jo en forkert vinkling, fordi det er demokratisk i Grækenland. Grækenland kan jo sige, det vil vi ikke være med til, vi går statsbankerot i stedet for, vi går ud af euroen og tilbage til drakmerne. Ja, det er jo et valg. Island traf det jo. Altså, de islandske borgere traf jo faktisk valget, da regeringen havde... Kom tilbage. Ja, de kommer endda tilbage nu, ja. Coming back. Men de sagde jo præcis nej til det, regeringen kom tilbage med efter aftale med England, den der RSAP. Et andet eksempel, som er knap så drastisk, det er Irland, som er næsten lige så langt ude som Grækenland, og som er på vej tilbage ved, at de selv håndfast har taget fat af problemerne, og kvæg en fuldstændig normal demokratisk mekanisme, er ved at tvinge sig selv ind i en fornuftig økonomisk situation igen. Men stadigvæk er det udtryk for den samme strukturelle problematik og institutionel problematik, som jeg prøver at efterlyse noget mere fokus på, nemlig at der er to dimensioner i vores politisk system. Det er, den ene handler om, hvordan interesserne bliver hørt og bliver behandlet ind i det politiske system. Det andet handler om nødvendighedens politik. Hvad skal der gøres? Hvad er det for store udfordringer, man har? Hvad er det, der vi bliver nødt til at agere på herude i relation til vores omgivelser? Og de to problemer kollapser hele tiden. Eksempelvis det aller værste eksempel er USA i dag. Ikke? Der sidder en kongres og en præsident, som er skruet så meget ind i en interessepolitisk dimension af we the people-logikken, så at de bliver fuldstændig ligeglade med alt, hvad der hedder nødvendighedens politik, og er lige ved at slå hele verden i stykker, fordi at ingen af dem vil give sig, når det gælder interessen. Ja, måske blev hele verden slået i stykker, fordi man havde liberaliseret økonomien og vagthunderollen i forhold til økonomiske klar, mekanismer så kraftigt, så de smadrede hele verden. Men det er ikke alene men det, det er også lige, det færdigt her. Ja, det er nemlig strukturelt, og det er der, jeg vil hen til, fordi det var det, der var temaet for diskussionen i dag. Ja. Jeg har jo prøvet at se på, hvad demokratiets vanskeligheder principielt. Ikke? Mm. Du har en vanskelighed i USA, som hedder, du har valgt hver andet år. Ja. Og der kommer vi tilbage til min indledning. Hvem tør stå op og prøve at sige blod, sved og tårer, og så er der valg? Du kan ikke engang nå at gennemføre det. Du kan ikke engang nå at se virkningerne af det, du har gjort, før du er ude af out of office, før du er smidt ud. Og hvem gør det så? Så derfor er det et systematisk, eller systemisk, som det hedder det, et institutionelt problem, og det er vi nødt til at tænke over. Og det, hvad kan man gøre? Skal vi have valgperiode på 8 år? Ja, jeg har jo selv foreslået det der, at man skal jo have 2 kamre, men det er kun en lille plaster på såret, således at man ikke bliver sammensætter i et folketing eller et parlament ud fra en given stemning, og det hænger sammen med min oplevelse af kommunikationsteknologien, fordi vi bliver meget mere stemningsvælgere, end vi bliver rationelle vælgere. Det vil sige, at vi sammensætter et folketing eller et parlament ud fra den stemning, ud fra de følelser, vi har i dag, og de er ikke relevante om 2 år, og så sidder vi med nogen, der overhovedet ikke er valgt til at varetage de opgaver, som vi står overfor. Det var det, du var inde på med kontraktpolitikken. Så derfor kunne man i hvert fald sørge for, jeg har stillet forskellige forslag i den der bog, der hedder Samtale frem og forståelsen, som stadigvæk får sig spole hos boghandleren. Lidt reklame. Nå, og derfor ligger der jo muligheder i at prøve at se på, kan vi lave et system, så beslutningsmåden bliver mere kvalificeret og mindre stemningsbetonet, og ikke afhængig af øjeblikstemninger. Men jeg har ikke de vise sten på det her. Jeg ved, der er et problem, og jeg prøver også at analysere det. Jeg prøver også at se på, hvordan kommer vi af med det her forhastede, som kommunikationsteknologien kaster os ud i. Og der må man have en forsinkelsesmekanisme. Men hvis jeg siger, der skal være valg der 2 år efter folketingsvalget, så ryger jeg ind i amerikanske fælde, for så er der valg hele tiden. Og så skal man have faste valgperioder, hvor man så siger, 2 år efter folketinget er blevet valgt, skal man fremsætte det andet. Men så, eller også kan man have kommunenting, fordi kommunens landsforening spiller alligevel en meget stor rolle, og et folketing. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, vi er nødt til at have nogle nye mekanismer. Bo Lidegaard, har du nogle gode forslag, vi ikke har hørt endnu? 8-årig valgperiode? Eller? Nej, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg tror så meget på det. Jeg har også et lille problem med det er jo rigtigt, når Per Stig Møller siger, at informationsteknologien og medierevolutionen og globaliseringen ændrer præmisserne for den politiske debat og i øvrigt for nationalstaternes. Det tror jeg, vi alle tre er helt enige om. Men jeg ser ikke det her som primært et institutionelt problem. Jeg tror ikke, der er nogle af de her problemer, vi ikke kan løse inden for rammerne af det demokrati, vi kender, og de institutioner, vi kender. Det er et ledelsesproblem. Vi har et... Og ledelse og økonomi, kommunikation, hænger meget nøje sammen. Så det vil sige, at under Mitterrand og Kohl, de ville have kunne løse det her problem, hvis det var dem, der sad for bordenden. Det er simpelthen de dårlige politikere, vi har. Det er en politisk dynamik, som har skabt meget svage europæiske regeringer. Og jeg tror, vi kommer til at se, jeg tror, at demokratiet er i meget høj grad selvgenererende og selvrettende. Og jeg er ret optimistisk med hensyn til, jeg tror, vi vil se nogle stærke ledere. Ikke nogle stærke mænd i betydningen, altså udemokratiske, men nogle stærkere ledere træde frem af den her krise. Det tror jeg faktisk på. Hvis bare det var så nemt, at det var et ledelsesproblem, så tror jeg nok, vi kunne klare det, men det er ikke et ledelsesproblem. Det er så det er, både et institutionelt problem og et ledelsesproblem, og så er det et teknologisk problem. Det er jo også, virkelig en ordentlig bolle, vi bider i her. Det er et problem omkring borgere, som er blevet gjort til tilskuere til politik, mere eller mindre, ja, og som ikke har nogen som helst lyst til at engagere sig I partipolitik, fordi de synes, det er enormt spændende og underholdende at kigge på, men det er saftsusme ikke noget, jeg gider at bruge min tid på. Nej, når man i så den prøver forstand, at gå ind i det og gøre aktivere folk i politik, så begynder man at komme sådan noget med, at vi kunne have flere folkeafstemninger på sms, ikke? Tak skal du have, hvor vi er det effektive men demokrati. Men hele den dimension bliver vi jo også nødt til at reformere. Vi bliver jo nødt til at prøve at finde ud af, hvordan får vi flere mennesker til at være med til at løse de problemer og udfordringer, vi har. Men det betyder jo netop, at vi må udvide og finde nogle nye kanaler, som ikke bare handler om partier, vi er men om andre om, institutioner, finde... der kan formidle det her med. Der er masser af engagement derude. Der er masser af mennesker, der gerne vil være med til at give en skærv til at formindske global opvarmning. Hvis de havde et eller andet at forholde sig til, og nogle institutioner og organisationer, der kunne hjælpe dem med det der. Men det har vi jo ikke, fordi vi er så ekstremt organiseret omkring gammeldags parlamentarisk interessepolitik, som ikke er orienteret mod det, det handler om, nemlig hvordan handler vi som en nation i forhold og sammen med andre transnationalt og alt det der. For det er jo slet ikke sat op på den måde oprindeligt. Jeg skal lige sige, at vi har faktisk noget så usædvanligt som en politisk engageret vælger igennem. Kan du høre mig, Libby Asel? Ja, Arcel. Ja, Arcel, du bor her i København. Hvad, ja. Hvad er det, du gerne vil bidrage med i debatten? Jeg vil spørge debattanterne, om de synes, det er jo indstemmelse med demokratiske principper, at et land, som er forgældet, en kasse Grækenland, via kontrakter skal afgive sin nationale suverænitet til et i forhold til landet udenforstående organ, nemlig det, man kalder trojka, altså IMF og EU-centralbank og EU-kommissionen, til at råde totalt over landets samtlige ressourcer. Det vil sige motorveje, det vil sige bygninger, det vil sige organisationer som postvæsenet og vandvæsenet og alle de der ting, som plejer at være i statens ejendom. Der er allerede en af de kloge herrer her på den anden side, der gerne vil forsøge at give dig et svar på det. Ja. Hvem skal vi... Bo Lidegaard i PSD? Jo, men altså, jeg forstår godt spørgsmålet, og det er klart, det er jo ikke en situation, som nogen ønsker sig at være i. Men det svarer jo lidt til, at du spørger om et menneske i et demokrati som vores, som er blevet insolvent, og som skylder banken flere penge, end vedkommende tjener, om det er demokratisk, at banken begynder at træffe beslutninger over vedkommendes økonomi og sætte hans hus på tvangsaktion. Faktisk er det, der er sket med Grækenland, jo ikke, at man har sat Grækenland på tvangsaktion. Men igen, det er jo Grækenland, der kommer til de øvrige EU-lande og beder om en garanti. Og det handler jo ikke om, at grækerne siger, giv os en masse penge. Det handler om, at Grækenland siger, vi har brug for, at I garanterer vores statsgæld, sådan så renten på den statsgæld kommer ned. Og det, som resten af EU-landene med Tyskland i spidsen så siger, er, hvis I vil have os til at garantere jeres statsgæld, så bliver I nødt til at gøre nogle ting, som er nogle barske ting, for ellers tror vi ikke på, at de garantier holder. Ja, men det, og det er jo det, så et græsk beslutning, om man vil acceptere de vilkår eller ej. Men det er klart, det de har ikke en stor valgfrihed, for alternativet er om muligt endnu værre. Ja, det kan jeg godt forstå, bortset fra, at man ikke kan sammenligne en insolvent person og så en stat. Der det synes jeg egentlig går ganske udmærket. Jeg synes, der er mange mellemregninger. Men derfor kunne jo Grækenland selv have rådighed over sine ressourcer og selv tilrettelægge en plan for, hvad der kan... ligesom bringe ekstra indtægter og hvad der kan privatiseres. I virkeligheden er det jo privatiseringsmodellen, der bliver overført eller indført i samtlige sydeuropæiske lande, nemlig den neoliberalistiske model med privatisering af alle offentlige organisationer. Det synes jeg er meget beklageligt. Det er så dit politiske synspunkt. Du skal have mange tak, fordi at, du ringede ind. Og så synes jeg faktisk her, den sidste runde her, der, at nu har vi talt meget om det her EU, og vi ender hele tiden i Grækenland og alle de penge, de ikke har. Jo, det er demokratiet startede. Ja, det er klart. Men hvis vi kigger på det, jeg synes, at når man ser på EU og USA, altså op imod Kina, og det med, altså vi har udkæmpet forskellige verdenskrige for demokratiet, og man udkæmper krige i stadigvæk, hvor man prøver at udkæmpe, vinde en militær sejr, og så går rundt med en brochure bagefter og siger, nu skal I også have noget demokrati, samtidig med, at man faktisk er trængt og ikke kan få sit eget til at fungere, fordi de globale store spillere er ikke nødvendigvis demokratiske på samme måde. Er det ikke et meget alvorligt problem? Det er det eneste måde, man kan få Kina ned i tempo på, det er ved at få dem til at indføre demokrati. Nej, det er jo at justere deres kurs. Valutakurs. Nå, men altså, hvad gør man? Jamen altså, man må jo erkende, at vi selv har bragt os i situationen. Altså, USA, sådan som Henrik så rigtigt beskrev, har jo med begge ben plantet sig i skidtet. De har hele tiden brugt flere penge i mange år, end de havde. Jeg tror, Clinton fik banket et balanceret budget igennem, og det skred så igen under Bush. Så det kunne altså lade gøre. Clinton overtog den samme situation, eller ikke helt den samme, det var ikke helt så slemt, men han overtog en meget slem situation, og så tager han sig for at bringe balancerne ind, det med at aflevere et overskud. Så det kan altså gøre at forvente den situation. Så bringer man sig i den situation igen, i kraft af Greenspans liberaliseringsteologi. Altså nationalbankdirektøren. Ja, der kommer man så derud, og han er jo også selv undskyldt senere for alle hans fejltagelser. Og så kommer så Wall Street, fuldstændig uansvarlig omgang med det, som betyder, at kapitalmarkedet bryder sammen, tilliden ryger. Det er jo alt sammen ting, der kan gøres noget ved. Men altså, i mellemtiden er der så også en masse regeringer, der har brugt flere penge, de tjente, og ikke har lavet de reformer, som var nødvendige, som var udgangspunktet for hele vores samtale. Derfor har vi selv bragt os i situationen. Kina har ikke bragt sig i den situation. Men vi har jo ikke set det sidste omkring Kina endnu. Altså, kinakendere kan jo også pege på, ja, der er en meget stor udvikling i øst, og der er en meget, meget, meget svag situation i vest. Fukuyama har påpeget, at demokratiet kan jo godt på lang sigt, på den lange bane, stå sig bedre end Kinas diktatur, fordi der ligger en masse social uro, som er nede under overfladen. Men hvad sker der, når den begynder at eksplodere? Kinas ledere ved jo godt, at de er nødt til at have den store vækst for at undgå Øst-Vest-Kina-konfrontationen, som en skøn dag kan komme, fordi der er meget store sociale forskelle nu. Så vi har ikke set det sidste på det. Så man kan ikke sige, at vi skal gå ind for et diktatur, fordi Kina har succes. Ej, det synes jeg vel også måske være lidt voldsomt. Det er jo faktisk det, 11% af danskerne foretrækker jo faktisk. Altså diktatur. Ja, stærk mand. Altså, det ja, stærk mand, ja. 33% af svenskerne i den meningsmåling fra foråret, over 40% af vores nye medlemsland i Østeuropa. Så vi har nogle skrift på væggen, og derfor er diskussionen væsentlig. Der er ingen, der kan forlange, at vi skal have svarene i dag, men hvis man skal sætte problemet i øjnene, før man kan løse det, og det er tid. På tide at se det problem i øjnene. Men Per Stig Møller, altså vi har en udvikling i Mellemøsten, hvor befolkningen jo ligesom siger fra i forhold til den stærke mand. Altså er det ikke og sådan... Men du der ved... har vi til gengæld, synes jeg, så en alt for simpel og simplificeret tilgang til autoritære og demokratiske styre. Der er ingen, der siger, at dem i Mellemøsten i virkeligheden er interesseret i at skabe et demokrati, som det vi kender, og det vi har udviklet i Vest. Det kan være, at de tager et opgør med den stærke mand, altså ja, Muammar Gaddafi eller Mubarak, de eller hvad de tager et opgør med denne her stærke autoritære stat, som de har vokset op i, og som de anser for umoderne, og som de synes skal reformeres og omdannes og moderniseres og gøres åben for, at de kan få lov at sige, hvad de har lyst til, og skrive, hvad de har lyst til at gøre, og den skal give dem et job, og den skal sørge for, at der kommer velfærd og så videre. Det vil man også have i Europa. Men det er ikke nødvendigvis noget, der går på et ideal som det demokratiske ideal om, at alle skal have fri og lige adgang til at nyde fri og lige anerkendelse i beslutningsprocesserne. For det kan stadigvæk være noget med sharia, der bliver koblet på. Det kan lige så vel i Kina, du kan sagtens se en udvikling i Kina, hvor Kina bliver meget mere åben for masser af forskellige kommunikations- og informationskanaler osv. Det er sidste, det vi gav kald på, af det politiske diktatur, partidiktatur, ikke? Men du kunne sagtens forestille dig Kina med menneskerettigheder og alt den slags ting, uden at du behøver at forestille dig Kina med demokrati i nogen forstand, som vi normalt kender der herhjemme. Man kan også forestille sig noget andet. Man kan forestille sig, når Kina får skabt den der store mellemklasse, som jo nu er blevet skabt, ja, som nu består af 300-400 millioner mennesker, så plejer mellemklassen, det plejer at være mellemklassen, der er demokratidrivende, det er vores historie i hvert fald. Så man kan også forestille sig, at Kina kommer igennem med mindre vækst, men med mere demokrati, når det er kommet lidt længere frem af banen. Men så omkring det arabiske forår, jeg vil da håbe, Jarl, du har ret. Men jeg er da mere enig med Henrik. Vi kender da ikke afslutningen på det endnu. Jeg tror, vi ser en mekanisme, at de selvfølgelig gerne vil have en styre, som skaber en bedre morgendag end den dag, de har. Det har de prøvet og set efter på mange forskellige måder. Først troede de, når man kom af med kolonimagten, så var den der. Det var den så ikke. Så gik de ind for panarabismen. Så var den der. Så var den der ikke. Så gik de ind for socialismen. Så var den der. Så var den der ikke. Så gik de ind for autokratiet. Så var den der. Så var den der ikke. Nu går de ind for demokratiet forhåbentlig. Og der tror jeg, hvis demokratiet så ikke kan levere, så vil det igen ske det her, siger, nå, det var så heller ikke det. Og så får islamismen overalt chancen. Og det er derfor, vi politikere, vi skal kende vores besøgelsestid i forhold til det, for går de hen og vælger demokratiske eller demokratiforsøgende regeringer, så er det jo også os, der skal sørge for, at der kommer frihandel, og der kommer, så der kommer beskæftigelse. Enten kører vi deres tomater, eller også kommer vi til at levere penge til underholdsbidrag til dem. Ikke? Så der skal vi være indstillet på at foretage nogle nye valg i forhold til dem, som også bliver ubehagelige, for pludselig skal deres tomater komme uhindret ind, for ellers får de jo mere arbejdsløshed, og så falder det fredelige demokrati. Så det er vores besøgelsestid, men desværre, og nu skal jeg slutte her, desværre er den besøgelsestid, hvor vi skal bruge mange penge der, jo præcis på det tidspunkt, hvor vi står økonomisk dårligst. Det gør det jo ikke lettere. Ja, det sidste er meget enig i. Altså grundlæggende, så er det, de arabiske revolutioner handler om, det er jo bedre levevilkår. Og de regeringer, de har levet under, og jo stadigvæk lever under, de har jo modsat den kinesiske ikke lyttet til deres befolkninger, og ikke givet dem forbedret levevilkår, forbedret adgang til den moderne verden. Og det, der er sket, er jo, at hvor de tidligere levede i et eller andet grad af uvidenhed om, hvordan der så ud i resten af verden, så har moderne satellitkanaler og kommunikationsmuligheder jo gjort, at mennesker overalt, både i Kina og i Mellemøsten og i øvrigt i Afrika, de har jo mulighed for både at se, hvordan lever de andre steder, hvad andre regeringsformer og styreformer i stand til at levere deres borgere, og de er ovenikøbet i stand til at kommunikere på tværs, både med hinanden og med os. Og det giver altså i virkeligheden demokratiske kræfter enormt gode kort på hånden. Men det er klart, at det, for at man kan spille de kort og vinde spillet, så kræver det jo, at man kan levere varen. Og varen her er altså ikke nogen ophøjede principper. Det er bedre levevilkår, det er skolegang, det er sociale forhold, og det er frem for alt et opgør med den korruption, der rider de her lande som en mare. Jeg vil også vide en kort lille historie til det, Bo siger det her, fordi det er jo rigtigt, jeg ved ikke, om du var med i Katar, men i hvert fald har jeg været i Katar som udenrigsminister, haft møder der, og der havde vi sådan et møde på universitetet med lærerne og med studenterne i en lille gruppe. Og så spørger jeg, hvad kommer til at drive fremtiden? Så sagde en af studenterne, Al Jazeera. Det vil sige kommunikationsteknologi, fordi nu ser de jo, hvad der sker nede i Yemen, det kunne de ikke se før, de ser, hvad der sker på Tahrirpladsen, og det vil sige, derfor kommer der en smitte ind, og det beviser så også, hvad mit udgangspunkt var, at den moderne form for kommunikation skaber en helt ny situation. Ja, der skaber den så muligheden for demokrati, samtidig med den samme teknologi, som er til rådighed her, den skaber et slapt og impotent demokrati, som er overfladet. Demokrati er ikke slapt og impotent, det er levende og sprællevende, og det vil vi få masser af spark og stød og dynamik ud af. Og jeg tror, det er alt for tidligt at afskrive vores demokrati, heldigvis. Tak skal du have en optimisme, du var, fordi jeg kan sige, jeg kan mærke din begejstring, men jeg synes ikke, vi har ikke fået de helt vilde, præcise redskaber til at opnå det. Men begejstring er selvfølgelig forudsætningen. Altså det er jo klart, redskaberne, dem har vi jo siddet og snakket om, og der er forskellige forhold til, hvor stort et redskab der er behov for, og hvad for et slags redskab der er behov for. Derfor er debatten utrolig vigtig. Første fase for at finde ud af regnskabet, det er jo for at finde ud af, hvad er det for et bord, vi skal lave. Og du vælger jo dine redskaber ud for, hvad det er, du skal lave. Det vil sige, vi skal først se problemet i øjnene, og så skal vi se, hvordan ønsker vi det afløste problem. Der er virkelig ingen grund til at juble optimister, og der er virkelig ingen grund til at begynde at sige, at demokratiet klarer det hele, fordi det er simpelthen at lukke sine øjne for de udfordringer, vi har. Hvad hedder det? Vi har lige fået at vide, at nu opgiver vi vores mål for at reducere udslip af CO2 og så videre, for det klarer vi ikke, og vi skal over til en ny strategi, der hedder, at nu skal vi bare tilpasse os en verden, der bliver lidt anderledes, hvor vi måske skal leve jordhuler nede dybt nede i jorden for overhovedet at overleve. Henrik, og jeg ved, jeg fastholder pessimismen, men Henrik, det gør jeg. Altså, Henrik, jeg vil gerne være med til, at de udfordringer, vi står for klimamæssigt, økonomisk, ressourcemæssigt, er kæmpe, kæmpe store, og meget større, end de fleste forestiller sig. Men det er, når vi så siger, hvor skal vi finde svarene, der er optimist, dem finder vi inden for demokratiets rammer, selvom udfordringerne, og der er vi enige, er kæmpe store, og meget større, end de fleste gør sig klart. Jeg er helt klart, at det skal være demokrati. Normativt er jeg helt enig, at det skal være demokrati. Jeg siger bare, at vi har så store problemer med at forbinde det, som denne her dame efterspurgte, nemlig folkestyre. Hvorfor er det ikke mig, der vælger, om Grækenland skal være med eller ej? Og så, hvad hedder det, det her hensyn til en nødvendighedens politik, at hvis vi ikke reagerer på de her kriser, så går vi under. Jamen, hun har også været med til at vælge, fordi regeringen har besluttet, at der skal ikke lægge sin krone til Grækenland. Men det har hun jo alligevel ikke rigtigt, vel? For hvis hun havde fået sin folkeafstemning, jamen, ikke for guds skyld... Så står jeg i direkte demokrati. Det er der også nogen, der har foreslået, fordi det kunne vi jo godt lave med den nye kommunikationsteknologi. Ja, det kunne vi direkte demokrati. Ja, tak. Jeg skal slutte sidste ord her. Hvis du har direkte demokrati, hvis du har direkte demokrati, bliver stemt nej til alt, så kan samfundet slet ikke følge sig. Noget med den måde, demokratiet fungerer på i dag, at som vælger får du lov at sige noget bagefter, at beslutningerne er truffet. Vi nærmer os afslutningen af denne demokratidebat, fordi nu har vi faktisk ikke mere tid til det her ret voldsomme emne. Men jeg vil sige tak til jer alle tre, Henrik Bang, demokratiforsker, Per Stig Møller og Bo Lidegaard. Og når vi vender tilbage igen i næste uge, så har vi besøg af forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Og ved samme lejlighed, så søsætter vi her i Cordua & Steno vores store julekonkurrence, der går ud på at få lytterne med til at komme med de bedste forslag til besparelser i den offentlige sektor. Og så er vi klar med Radio 24/7 nyhederne.